Jongens en meisjes, uit Rotterdam, van de kermis naar de volkstuin en weer terug. Hier zijn Dennis, Arie, Ruud en Niek van het kwartet Niek Hilkman. Zo zijn wij niet getrouwd. Jij was zo Dank u. Het volgende liedje gaat ook over een fles en dat heet Flessennek. Thank you. Dank u wel. Dank u. Het volgende liedje staat daadwerkelijk op de Nieuwe Nederlandse Leviteit. En dat heet Ravage in de Volkstuin. Thank you. Jawel, het volgende liedje heet Eierschalen. Thank you. is Huub Kins en wij waren kwartet Nick Hilkman. Tot later. Thank you.